נערה קטנה שיער זהב אהבה גדולה נולדה עכשיו לא החלפנו עוד מילה אחת אך בתוך ליבך ידע נפגשנו שוב בתחנה לא אמרתי כלום את לא דיברת אך בתוך ליבך זכר את זכרת את האהבה שבינך וביני רק חיוך אחד וזיכרון מבט שבינך וביני נערה קטנה מתוך חלום את ידי לקחת ברכת שלום לא החלפנו עוד מילה אחת אך בתוך ליבך ידע וזכרו